الحيوانات حيوان ها حصان اسب فرس ماديان خروف گوسفند نعجه گوسفند ماده بقره گاو ثور گاوی نر کلب کلبه سگ ماده هر هره گربه ماده حمار خری نر حماره خری ماده بغل قاطیر ارنب ارنبه خرگوش ماده فأر میش اسد شری نر لبوه شری ماده زرافه زرافه غزال آهو کانگورو کانگورو نمر ببر پلنگ ثعلب روباه ذئب گرگ طاووس طاووس خنزیر خوک دجاجه مرغ ماکیان دیک خروس جمل شتور فیل فیل طیور پرندگان عصفور گنجشک چوجه حمامه کبوتر دیک الحبش بقلمون نسر عقاب شاهین بومه چغد بوف سمکه ماهی حوت نهنگ فقمه مهر زدن مهر و موم کردن دوده کرم فراشه پروانه ذبابه مگس نحله زنبور عسل بعوضه پشه قرد میمون سلحفاه لاک پوشت افعى مار تمساح تمساح ضفدع قرباغه دب خرس